है और नहीं, कितना देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखने में सुनने में समझने में विचार करने में आता है वो वास्तव में नहीं विभाग है, और इसको जानने वाला है सबका ज्ञाता है वो सत्य नित्य सत्य भाव है, वो है विभाग है। एक है विभाग है, एक नहीं विभाग है। तो नहीं विभाग का आदर करने से आसुरी संपत्ति आती है, और है विभाग का आदर करने से देवी संपत्ति आती है। आसुरी संपत्ति का मूल चीज क्या है? जो नाशवान में प्रियता, श्रेष्ठता, सत्यता, उच्चता, ये जैसे शरीर है, शरीर बड़ा बढ़िया है, शरीर बड़ी काम की चीज है, शरीर से कार्य बढ़िया हो ये तो ठीक है, पर शरीर खुद है वो नाशवान है। शरीर को जो महत्व देना है, शरीर के आधा ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति है, वो शरीर के अधिक नहीं है। शरीर में, मानव शरीर में जो विवेक शक्ति है वो विवेक शक्ति परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है। शरीर है वो शरीर में विवेक शक्ति है, ये मान सकते हैं। पर शरीर को सत्ता दे, महत्ता दे करके, संबंध जोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति चाहे, ये नहीं होगा। शरीर को काम लेना होगा, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए सामग्री में एक शरीर भी सामग्री है, साधन सामग्री, साध्य सामग्री नहीं। साध्य तो परमात्मा है, साधन उस तरफ हमारी गति है, उस गति में सहायक शरीर भी, इंद्रियां भी, मन भी, अंतःकरण भी, ये जड़ता सहायक हो जाती है। परंतु ये सहायक तभी होती है जब आप स्वयं परमात्मा को चाहते हैं, तो स्वयं की चाहना है वो स्वयं आप चेतन है, वो सत्य है। और ये जो देखिए सुनिए गुनिए मन मामी, ये असत है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है। तो स्वयं परमात्मा की तरफ चलते हैं तो स्वयं के साथ की जरूरत नहीं है। स्वयं के साथ कहां तक जरूरत है? स्वयं के लिए कि जहां तक स्वयं को आदर दिए बैठा है स्वयं, वह तक स्वयं की जरूरत है। नहीं तो ये खुद पुरुषार्थ जो चीज है, जैसे किसी को बुरा नहीं करना, बुरा नहीं चाहना, जैसे परमात्मा को अपना मानना, परमात्मा का उद्देश्य रखना, अपने कल्याण का ध्येय रखना, ये सब चीज है स्वयं की। ये मन बुद्धि इंद्रियों की नहीं है, एक लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का करना है, ये स्वयं का होता है। स्वयं का जब तक नहीं होता तब तक स्थिरता नहीं होती, ऊपर सीखी हुई बात थोड़ा दिन रहती है, और स्वयं में स्वीकृति हो जाए वो दृढ़ होती है। व्यवहार की भी, विवाह किया, उस विवाह में आपने किसी घर की कन्या को स्वीकार कर लिया कि मेरी स्त्री है, तो स्वीकार स्वयं ने किया है, इस वजह से भूली नहीं होती उसकी, उसकी रचना करनी नहीं पड़ती, माला जपनी नहीं पड़ती, मेरा ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ऐसे जपना नहीं पड़ता। परंतु स्वयं की स्वीकृति होगी कि मेरी स्त्री है, तो वो भूल नहीं होगी। क्यों नहीं कि भूल गए, ब्याह हुआ कि नहीं हुआ भूल गए, ऐसा नहीं होता है। तो स्वयं की स्वीकृति परमात्मा की तरफ होना चाहिए, मैं परमात्मा का हूँ और ये स्वयं है। स्त्री के साथ संबंध तो जोड़ा हुआ है और परमात्मा के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। हमारा जुड़ा हुआ नहीं, भगवान का जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। केवल भूल हो, ये भूल तो भूल मिटकर मिट जाएगी, उसको स्मृति कहते हैं। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हुआ, स्मृति आ गई, स्मृति माने याद आ गई। याद क्या आ गई? पुराना जो हमारा परमात्मा का संबंध है उसकी याद है। ओ हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, ये याद आ गई। तो ये स्वतः ही दृढ़ हो जाएगी, स्वाभाविक ही। और जब तक स्वयं स्वीकार नहीं करेगा तब तक दृढ़ क्या होगी? नहीं, मैं भगवान को कह दिया पर याद ही नहीं रहेगा। कह दिया तो कह दिया, भाई मैं भूल गए। स्वयं की स्वीकृति ही भूल नहीं होती। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति में स्वयं का उद्देश्य, स्वयं का लक्ष्य, स्वयं का विचार परमात्मा तत्व होता है। जो साधक वो कह दे स्वयं, स्वयं का लक्ष्य कब होता है? ठीक कि हमें संसार का सुख और संग्रह ध्येय नहीं है। सुख भोगना और संग्रह करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि खाना पीना नहीं, सोना जगना नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु ये ध्येय नहीं है, ऐसा आराम सुख भोग मान आदर सत्कार ये हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय परमात्मा है। इस वास्ते परमात्मा की तरफ विचार करते ही सुख बुद्धि से सेवन नहीं करना कोई पदार्थ, निर्वाह बुद्धि से करना है। भोजन करना है, जल पीना है, आराम करना है, वे निर्वाह बुद्धि से। कैसे निर्वाह हो जाए तो शरीर रहेगा कि जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो निर्वाह मात्र की बुद्धि हो, ऐसा आराम ही नहीं, सुख बुद्धि नहीं, भोग बुद्धि नहीं, आराम बुद्धि नहीं। ये बुद्धि होने से साधक नहीं होता। साधन करता है परंतु विचलित हो जाता है, वो आराम में भोग में तो भोग में लग जाता है। मान आदर सत्कार अच्छे लगते हैं तो ये भोग हुआ, योग नहीं हुआ। भोग जब नाशवान की तरफ वृद्धि जाती है तब होता है भोग, अविनाशी में वृद्धि होता है योग। कर्म योग, कर्म तो किया जाए संसार का, परंतु योग होगा परमात्मा के साथ, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाए। एक सिद्धांत की बात याद आ गई, खास बात है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर हमारे पास जो शरीर है, इंद्रिया है, मन बुद्धि है, अहम तक है, जितना जो कुछ जनता रुपये पैसे सर, ये सब की सब साधन सामग्री है। उसमें खास बात क्या है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है। ना शरीर मैं हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। शरीर जनता के लिए, संसार के लिए, इसको सुख पहुंचाने के लिए, अपने लिए नहीं। कर्म योग में संसार के लिए हो गया, ज्ञान योग में त्यागने के लिए, निर्जरता का त्याग करने वाले लिए, भक्ति योग में भगवान के लिए। तो भगवान के लिए स्वयं लग जाता है भगवान में, क्यों भगवान का स्वयं अंश है, स्वयं लग जाता है। तो उसके साथ रहने वाले मन और इंद्रिया बुद्धि शरीर अहम ये सब भगवान में लग जाएगा। अब साहब जिस तरह सुई जाती है धागा उसी जाता है, जैसे राजा जिधर प्रजा उधरी जाती है, इस तरह से अपने स्वयं का लक्ष्य परमात्मा है। स्वयं ज्ञान में अलग होना है, ये जड़ता जितनी जड़ विभाग है इसे विमुख होना है। खास देह में मैं मेरा नहीं रहना चाहिए, ज्ञान मार्ग में खास ही बात है। इस बात ज्ञान मार्ग में अहंकार पहले आता है। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोचन निर्मम निर्मम पीछे आता है। उस जगह निर्ममो निरहंकार शांति मधि गच्छति, निर्ममो निरहंकार समुद्र को सुरक्षा भी। कर्म योग में भक्ति योग में निर्मम और निरहंकार होता है, मन ममता का त्याग होता है, और ज्ञान योग में अहंता का त्याग होता है। ये मैं नहीं, मैं स्वरूप नहीं अपना, मैं का जो आधार है, मैं का जो प्रकाशक है, मैं का जो आश्रय है, वो स्वरूप है अपना। मैं अपना जिस पर टिका हुआ है, जो आधार है, आश्रय है, नित्य है, अधिष्ठान है, शक्ति, वो शक्ति, ये मैं अपना है, ये अपना प्रकृति का है। भूमिरा बोध लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्न प्रकृति सदा, ये जड़ विभाग है। और ये तो नियम प्रकृति मिली परम जीव भूता, ये जीव भूत है, ये एकदम धारी थी, उसने जगत को धारण कर रखा है। तो मनुष्य स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान है, इनको प्रकृति से इनको खींचता है, इनको अपनी मान्यता, ये गलती होती। ये मानना चाहिए जिसका अर्श उसको, और जो अपना प्रकृति है इधर, इसको अपना नहीं है, इनका तो उपयोग भी माने संसार के लिए, ये त्याग में उपयोगी है। वस्तु स्वयं उपयोगी होती है अपने काम में रहने के लिए, और स्वयं उपयोगी होती है त्यागने के लिए, इसका संबंध विच्छेद करना है। तो ज्ञान मार्ग में तो बिल्कुल संबंध विच्छेद सबसे पहले ही करना है। अहंकार और उस ममता का त्याग कर, मेरी चीज जो प्राप्त है उस ममता का तो त्याग करना, नई इच्छा न करना। तो संसार में जो हमारे जो कुछ मिला है वो संसार का है, संसार के लिए है, हमें उसे उपयोग करना है। तो संसार के लिए उपयोग करे तो उद्धार हो जाएगा, अपने काम में लाएगा तो बंधन हो जाएगा। कामना है, आसक्ति है, प्रियता है, ऐसा आराम नहीं हो जाएगा तो फंस जाएंगे। तो शरीर हमारा नहीं है, हम ही सही नहीं है, शरीर हमारा भी नहीं, हमारे लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है। कर्मयोग में भगवान की सेवा संसार के लिए, और भक्ति योग में भगवान के लिए, संसार के लिए। उसके भी दो प्रकार है उसके, संसार माने तो सेवा करना है, नहीं संसार भगवत स्वरूप होता है, तब क्रिया पदार्थ सेवा करते हैं भगवान की पूजा। और जो भगवान निराकार रूप से होते हैं तो उसकी हाव होकर के उसमें बैठे मन लगा करके उसमें ध्यान, वो हमारा है, ऐसे चुप होते हैं, ऐसे सेवा करते हैं तो हमारे संसार रूप से आता है। तो संसार रूप से भगवान आते हैं, संसार रूप से भगवान को मानना, ये भगवान की असली पूजा है। और जो संसार मानना है, ये संसार की सेवा है। तो भगवान को मानने से भगवान की चीजें सब, हमारा शरीर आदि ये भी भगवान का, तो ये हमारा नहीं है, भगवान का है, भगवान को दे दिया। तो भगवान को देने की जरूरत नहीं, अपने आप उसका हो गया, तो भाई भगवान को दे दिया और संसार की सेवा में लगा दिया, संसार विषयों में लगा दिया। अपनी आसक्ति नहीं, अपनी कामना नहीं, अपनी ममता नहीं, इस वजह से फलेच्छा का त्याग कर दिया, अभिमान का भी त्याग कर दिया। हमने लगा दिया तो हमारा संबंध ऐसे अभिमान हो जाए तो हमारी है ही नहीं, ये संसार के साथ ही एकता है। शरीर संसार से अलग नहीं हो सकता, संसार शरीर से अलग नहीं हो सकता, शरीर को संसार से अलग ले जा सकते नहीं, ये संसार रूप ही है, ये एक विभाग है। तो शरीर को मेरा न मानकर संसार का ही माने और संसार की सेवा करे, फिर फलेच्छा कैसी, जब चीज ही संसार की है और संसार की सेवा कर दी तो फल की इच्छा होती नहीं। शरीर को अपना मानने से फलेच्छा होती है, वे हमने संसार को शरीर दिया तो कुछ कष्ट दिए, कुछ फल मिलना चाहिए। पर संसार और शरीर एक है, ऐसे हमें तो अपना पिंड छोड़ा रहा है, सेवा कर देनी है, तो कर्मयोग हो जाएगा, और फिर अलग अपने हो जाएगा, ज्ञान योग हो जाएगा। और जो मालिक की तरफ चलेगा तो भक्ति हो जाएगा। मालिक है भगवान, धातु है प्रकृति और कार्य है संसार, और हम है सेवक, संसार के सेवक, भगवान के भक्त। स्वयं अपना है तो उसमें विवेकी ज्ञानी, तो सेवा करना और भगवान लगना ये दो बात खास, ये बीच की स्वयं ही अपना अलग हो गया, ज्ञान हो गया। हमारे साथ नहीं है भाई, ये सिद्ध हमारे साथ नहीं है। तो ये क्षण भगवान प्रति क्षण नष्ट होता है। संसार का स्वभाव है किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी, हर समय अभाव की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ। जैसे आज बचपन आपका नहीं दिखता, हमारे बचपन तो क्यों नहीं दिखता, अभाव में चला गया, वो अभाव में निरंतर जा रहा है, कभी विश्राम नहीं लेता है। रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, कोई विश्राम देते ही नहीं, कभी कभी निरंतर स्वतः क्रिया है, वो जा रही है, अभाव अभाव में है, जिस चीज से अभाव में जा रही है, बदल रही है। तो इसका संबंध हमारा नहीं है, ज्ञान योग में तो इसे संबंध विच्छेद कर देना, अपना अलग हो जाना, ये नाशवान है, इससे हमारा संबंध नहीं है। कर्म योग में इसको सेवा में लगा देना है, भक्ति योग में भगवान में लग जाना है। भगवान सबके मालिक है, अपना परा दोनों पे, तो अपना भी भगवान लग जाएगी, परा लग जाएगी, परा लग जाएगी, अपना भी लग जाएगी। फिर तो जब तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अपना प्रकृति, जड़ विभाग और स्वयं चेतन विभाग वो परम चेतन में लग गया। इस वर्ष योगास्त्र तीन योग का एक खास निर्णांग श्रेय विधित सया, कल्याण करने के लिए तीन योग बताए। तो संसार की सेवा करना कर्मयोग, अपने में अपने को अलग हो जाना ज्ञान योग, और भगवान में लग जाना भक्ति योग। पर संसार की वस्तु को अपने लिए मानना ये जन्म मरण योग, संसार मेरा है, मेरे लिए है, इसे सुख लेना है, ये इच्छा है, ये जन्म मरण योग। कारण गुण संग हो सदा सदियों नहीं जरूर हो, गुण जो सत्पुर इनका तो संग है, शरीर के साथ में संग है, त्रिगुणात्म जो संसार है इसका तो संग है, प्रियता है, ये प्रियता जन्म मरण देने वाली है। तो ये अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, ये बात खास समझ रही है। अपने लिए समझेगा तो राग होगा ही, हमारे लिए है तो हम झूले, हमारे लिए है ही नहीं। ये शरीर मिला है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब का सब आपका कल्याण करने के लिए दिया गया है। तो कल्याण करना मानो संसार को दे दो तो आपका कर्म योग हो जाएगा, अपने अलग हो जाओ तो ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान को दे दो सब सही थी, मैं भगवान का, सब कुछ भगवान का है, तो भक्ति योग हो जाएगा। अरे अपने लिए माना रहा वर्षो के लिए तो फिर जन्म मरण योग, पुनर्विजरणम पुनर्विमरणम, यही बात है। तो ये सब सामग्री और शरीर, मालिक तो भगवान है इसका, धातु इसका है प्रकृति, और कार्य है ये संसार। कारण तो हुआ प्रकृति, कार्य हुआ संसार। तो संसार की सेवा के लगा दो, अपने पास जो कार्य है वो कार्य संसार की सेवा लगा दो। अपनी गलती होती है, संसार हमारे लिए अपने मान लेते हैं, अपने लिए शरीर भी नहीं है मान लिया, संसार भी अपने लिए, तो फंस जाएगी, आसक्त हो जाएगी, कामना हो जाएगी, ऐसा आराम सुख भोग इसमें लग जाओगे। तो ये भोग वो तो रहेगा नहीं, जन्म मरण का रोग मिटेगा नहीं, क्योंकि संग है ना वो। देखो एक मार्मिक विशेष ध्यान देने की बात है, एक संसार असत सत है, दूसरी बात है संसार का जो संबंध है ये असत है, इसमें एक मत है सभी। संसार को स्वरूप से आदि कहे, कोई प्रवास से अनादि के नित्य कहता है, कोई प्रकृति को अनादि अनंत कहता है, कोई प्रकृति को शांत कहता है, परंतु इसका जो संबंध है ये अनित्य है, शरीर का और हमारा संबंध, संसार का हमारा संबंध, ये संबंध को मानकर जो अमता प्रणाम कर लेते हैं, ये फसावट है। संबंध अनित्य है, क्योंकि संबंध विच्छेद होता है। जितनी उम्र आ गई है इतना हमारा शरीर का संबंध विच्छेद हो गया। 50 वर्ष की उम्र होने वाली है और वो 40 वर्ष आ गया, तो अब 10 वर्ष का ही रहा संबंध, 40 वर्ष का संबंध छूट गया, तो संबंध निरंतर टूटता है। निरंतर टूटता क्या, निरंतर है ही नहीं, वो है ही नहीं, अलग हो रहा है। जो संबंध नहीं है वो अलग हो रहा है। तो संबंध असत है, संबंध को जान के राग द्वेष काम क्रोध आदि पैदा होते हैं। तो ये असत विभाग है, ये प्रकृति विभाग है, ये नाशवान विभाग है, ये क्षणपूर्ण विभाग है, और परमात्मा नित्य रहने वाले हैं, अनाश सदा ही रहने वाले हैं, वो विभाग है। और जीव है वो परमात्मा का तो अंश है, और प्रकृति के लिए शरीर को ले लिया, इस वास्ते शरीर को दे दो, चाहे अपने भगवान को दे दो अथवा इनसे अलग हो जाओ। तो संसार जो अपना प्रकृति का है, ये अपना प्रकृति अपने लिए नहीं है, ये संसार के संसार के लिए है। सीधी सारी बात है, संसार की चीज संसार को दे दी, भगवान की भगवान को दे दी, भगवान का अंश आप भगवान को दे दिया, संसार की संसार को दे दी, निहाल हो गए, अथवा अपने आप को पहले सुधार अलग हो गए। तो संसार का संबंध है, शरीर का जो संबंध है, ये अनित्य है। प्रकृति अनित्य, नित्य नित्य नित्य अनिर्वचन कही है, असत ख्याति रात में क्या कही, ख्याति अन्यथा ख्याति कई तरह ख्याति है, परंतु जो संबंध है वो अनित्य है, वो नाशवान है, वो क्षण भंगुर है, और नाश हो रहा है निरंतर, संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है। प्रकृति कैसी है वो परिवर्तनशील कह सकते हैं, पर हमारा संबंध तो विच्छेद हो रहा है निरंतर। आज मर गया, आज नहीं जन्मा तब से मरना शुरू कर दिया, अपना पेट में आया मरना शुरू कर दिया, तो भी मरना शुरू हो गया, मरना शुरू होते ही मरना शुरू हो गया, उस दिन से उम्र में सब खत्म हो गए। तो संसार का हमारे साथ वियोग है, वो संसार हमारे लिए नहीं है, ये प्रकृति का है, प्रकृति को दे दो, संसार का संसार को दे दो, मालिक भगवान भगवान को दे दो, और मुक्ति अपना ले लो बंधन, ये खास बात है। इस वास्ते भगवान को कह दे तुदीम वस्तु गोविंद तुम्हें भी विश्वर है, भगवान को अपने आप को भगवान सौंप दो, और संसार सब भगवान को सौंप दो, क्यों भगवान मालिक है। ज्ञान में प्रकृति को दे दो, और योग में संसार को दे दो, भक्ति में भगवान को दे दो, अपने सहित सबका सब मालिक तो सबका वही है। अपरा परा तो आलो प्रकृति होने से, प्रकृति के लेने से अपरा परा दो विभाग होता है, लगे ही नहीं भगवान की तरफ चला जाए तो है जी भगवान, अपरा परा सब भगवान की, अपना स्वयं परा स्वयं अपना साथ। इस वास्ते ये सीधी सादी बात है, एक जड़ विभाग है, एक चेतन विभाग है, एक निरंतर रहने वाला विभाग है, एक निरंतर बहने वाला विभाग है, निरंतर बढ़ा है, निरंतर अभाव में जा रहा है, और वो कभी अभाव में जाता ही नहीं, अभाव हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं, वो भाव रूप है, वो भाव रूप आपका स्वरूप है, भाव रूप परमात्मा का अंश है। ये बात है खास, इस बात से सम्यक मतों से बढ़िया मत हुआ कि शरीर का संबंध हमारा नित्य नहीं है, अनित्य है, नाशवान है, वो विच्छेद हो रहा है, वो है जितने तक त्याग करके अपना कल्याण कर। नारायण नारायण नारायण नारायण शिवाय गोविंद गोपाल राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 21 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।